أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugünkü sohbetimize bir kardeşimizin sorusuyla başlamak istiyorum. Bir kardeşimiz Filistin'de yaşanan katliamı gördükçe kahrolduğunu, ne yapmamız gerektiğini, ne gibi atılımlarda bulunmamız gerektiğinin istişaresini ve cevabını almak istedi benden. Canları canımız gibi aziz ve mübarek olan Filistin'deki kardeşlerimiz için en başta sevgilimiz, Rabbimiz, sahibimiz, müminlerin yegane dostu Allah'ımıza sığınarak onlar adına yardım ve imdat istemeliyiz. Onlar için sadakalar vermeliyiz. Adaklar adamalıyız. Onlar için mümkünse umreler yapmalı, oruçlar tutup, Kur'anlar okuyarak, sevaplarını vesile tutarak, kuluna, anne babanın yavrucuğuna, şefkatinden trilyonlarca kat şefkatli ve merhametli olan sevgilimiz, sahibimiz ve yegane dostumuz Allah'ımız, imtihanımızı kolaylaştır. Sevgililerimiz, mümin kardeşlerimizi bağışla, onları koru, onlara merhamet et, kafirin zulmünden koru, mümkünse Hadi isminle hidayet, değilse Kahhar isminle felaket gönder ki Gazze o zalim kafirler için bir muhassar vadisi olsun. Yani fil ordusunun helak olduğu vadi gibi olsun orası. Ve ebabilimsi o genç kardeşlerimin ellerindeki taşlar en güçlü silahlar olsun. Eleyhisallahu bi kafin abde. Allah kuluna kafi olarak yetmez mi? Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyoruz. Allah'ım sen en güzel dostsun, bize yetersin, bize vekilsin. Ve kefa billahi vekile. Vekil olarak da Allah yeter. Bu gibi manevi dualarla medet istemeliyiz. Manevi olan bu gayretler haricinde maddi olarak da oraya acilen yardım hizmetleri götüren İHH gibi yardım kuruluşlarına para yardımları yapmalıyız. Hatta kendilerini korumaları için onlara kendilerini savunacak mühimmat yardımı bile yapabilmeliyiz. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda onların bize bu şekilde destekçi oldukları gibi bizim de onlara destekçi olmamız gerekiyor. Şunu unutmamamız lazım. İmanın en alt seviyesi, iman ile imansızlığın en alt şubesi, Allah için sevmek ve Allah için sevgisizlik beslemektir. Ne mutlu kardeşlerinin derdini dert edinene. Allah olunca yar, her yer dar olsa ne yazar? Allah'ım kardeşlerimizi korusun. Kardeşlerimizi bağışlasın. Kardeşlerimize şefkatli bulunsun. Onların başta inen bombalar, üzerlerine yağan yağmurlardan korusun. Allah her şey kadirdir. Her şey gücü kuvveti edendir. Kardeşlerimize güç kuvvet versin. İlim ihsan eylesin. Kendilerini savunabilecekleri fikirler ihsan eylesin. Kendilerine muvaffakiyet ihsan eylesin. Yeterince Uhud yaşadık. Rabbim bizlere Bedirleri tekrardan yaşatsın. Mekke'nin fetihlerini yaşatsın. Hayberleri yaşatsın. Uhudlar yaşanmasın artık. Allah'ım, duası kadın katında kabul görenlerin dualarını neye hatırına kabul ediyorsan, dualarımızı kabul eyle. Ruhumuz, aklımız, gönlümüz, kalbimiz, her şeyimiz şu anda Filistin'deki kardeşlerimizde. Onları bağışla, onları yarlığa, onları merhamet et. Anne baba çocuğuna kıyamaz. Anne babaya bu şefkati, sevgiyi veren sensin. Kardeşlerimizi koru, merhamet et, bağışla. Nemrut'u bir küçücük sinekle helak eden, mahveden sensin. Musa'yı koruyup da Firavun ve ordusunu ve avanasini yok eden, boğan sensin ya Rabbi. Sen diledikten sonra ateşler gül bahçesi olur. Kardeşlerimin gül bahçesi olsun. Bir tanesinin saçına rüzgar bile esmesin ya Rabbi. Amin. Amin. Amin. Evet sevgili dostlar. İslamsız insan potansiyel şer kaynağıdır. Bir yerde İslam yoksa orası şer mekanıdır. Bir insanda İslam yoksa o şer insanıdır. Her an kendisinden kötülük cereyan edebilir. Bir toplum İslamsızsa o toplumda her türlü kötülük, yanlışlık, zulüm, ihanet, her türlü aklınıza gelecek çirkinliğin gerçekleşmesi söz konusudur. Filistin, İsrail'in kurulmasından bugüne bir kerecik bile gülemeyen ve belki bir anlık nefes alacak derecede bir rahatlık bile hissedemeyecek kadar sıkıntılar çeken Filistin, işte Müslümanların elindeyken, Kudüs, o bölge Müslümanların elindeyken gerçekten çok huzurlu, insanların gıpta ettikleri, her dilden, inançtan, zümreden, sınıftan insanların rahatlıkla gidip seyahat edebildikleri, kalabildikleri, yaşayabildikleri yerlerdi. Zaten Hazreti Adem Aleyhisselam'dan sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun zamanından bugüne kadar İslamiyet'i yaşamak ve yaşatmak adına hayatlarını merkezine Allah'a almış olan devletler, milletler her alanda, işte en batıda Endülüs'ten, işte en doğuya, işte aklınıza gelebilecek bütün, işte Endonezya'ydı vesaireydi. Buradaki bütün Müslüman İslam zihniyetini merkez almış, Allah merkezi hayat projesini, dini kendilerine değil, kendilerini din üzerine entegre etmiş, ayarlamış, programlamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat stratejisi üzerine bir hayat programı dizayn etmiş ülkelerin, devletlerin, milletlerin bulundukları ortamların bir cennet bahçesi olduğu hep tarihin şahadetiyle, tarihin şahitliğiyle günümüze cereyan ediyor. Ta Hazreti Adem'den bugüne. Maalesef İslam'ı yaşayamayan, İslam'dan bir şekilde kopmuş, koparılmış, uzak durmuş toplumların, milletlerin, coğrafi bölgelerin sürekli zulümden, sürekli kandan, sürekli ölümlerden kurtulamadığını görüyoruz. Aslında Filistin ve özellikle de Filistin'in kalbi olan Kudüs, yine güneyindeki Gazze, İslam tarihinin başından bu yana Müslümanlar için kutsal olan bölgeler, o bölgeler. Müslümanların Filistin'i kutsal olarak görmeleri ise bölgeye barış ve huzur getirmelerine vesile olmuş. Hristiyanların ve Yahudilerin yaptıkları gibi olmamış hiçbir zaman. Yahudiler kendilerine gönderilen Peygamber İsa Aleyhisselam'ı inkar etmişler ve Filistin'den büyük belalara maruz kılarak sürülmüşlerdi. Hazreti İsa'nın yolunu izlediğini söyleyen Hristiyanlarsa zamanla onun getirdiği inancı çarptırarak farklı bir din kurmuşlar. Bunun ardından Allah Subhanahu ve Teala tüm insanlığa kendi dinini öğretmek üzere İslam dinini, Hazreti Adem ile başlayan İslam dinini kemal ve olgunluğa erdirmek, tamamlamak, ikmal etmek üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi göndermiş ve ona da Kur'an-ı Kerim'i vahyederek bütün kutsal kitapların mesajını, bütün peygamberlerin davasını güncellemişti. Kudüs'ü Müslümanlar için kutsal yapan temel sebeplerden bir tanesi de belki ilk kıblenin Kudüs olması konusu. Mescid-i Haram'dan, Kabe'den önce Müslümanların kıblesinin Mescid-i Aksa oluşu, yani Mekke'den önce bunun oluşu. Ama dikkat ettiğimiz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Kudüs ilk defa Hazreti Ömer radıyallahu anh tarafından fethedilmişti. Hazreti Ömer orayı fethettiği zaman herkes hakkıyla bir adalet, yani ondan önce bulunan Yahudilerin, Hristiyanların Yahudileri yaptıkları gibi kanının, zulmün, toplu katliamların, genel işkencelerin yapılacağını beklerlerken Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın o sonsuz hoşgörüsünü, kendine gelen haberlerde neydi? Hazreti Ömer celalli, Hazreti Ömer kıl kadar adaletten ayrılmayan, bu yüzden kim kime zulmetmişse karşılığına çok sert şekilde veren olarak haber kendilerine geldikleri için Hazreti Ömer'in gelişinden çok çekiniyorlardı. Hazreti Ömer geldiyse biz şimdi perişan oluruz, biz şöyle oluruz, biz böyle oluruz diye hepsi korkuyorlardı. Birbirlerine yaptıklarının kendilerinin başına geleceklerini zannediyorlardı. Ama Hazreti Ömer Kudüs'ün fethini gerçekten de Peygamberinin Mekke'yi fethi gibi gerçekleştirmiştir. Gerek o, gerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan, onun izinden giden 120 bin küfür sahibinin gerçekleştirmiş oldukları gibi. Çünkü onlar hepsinin kaynağını, bütün o yaşam tarzlarının kaynağını Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan alıvermişlerdi. Evet sevgili dostlar, Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'e beyaz bir devenin üzerine girmişti. Yanında Yunan yöneticisi vardı, kentin baş rahip Sophronius. Halife kendisinin öncelikle tapınak tepesine çıkarılmasını, Süleyman Mabedi'nin yerine götürülen yere götürülmesini istemişlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz. Subhanellezi esra bi abdihi leyla minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi buyurulan ayetteki gibi Peygamberimizin Miraç mucizesini gerçekleştirmiş olduğu Mescid-i Aksa'yı oldu bölümü görmek istemişler. Oraya girmişler. Orada ki ibretli müşahedelerinin ardından çıkışlarında bulunan kutsal mezar kilisesine gitmişlerdi. Namaz vakti girdiği için Hazreti Ömer namaz kılmak istiyordu. Ama ne var ki Hazreti Ömer orada bulunan kilisede namaz kılmaktan vazgeçmişti. Çünkü diyordu ki benden sonra Müslümanlar sizin bu kilisenizi Ömer, Halife Ömer burada namaz kıldı diye yıkıp camiye çevirmek isterler düşüncesiyle orada namaz kılmayacak, çıkışında şu anda da karşısında bulunan Ömer Camii'nin olduğu yerde namaz kılacaktı. Hazreti Ömer fethettiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi gönülleri fethediyordu. Sadece onun yaptığı gibi değil, neticede ondan sonra yine yıllar, aradan geçen yıllar sonra Hazreti Ömer'den sonra zaten 11. yüzyılın sonuna kadar bu barış, bu güzellik, bu huzur sürekli devam etmişti. Ne var ki 11. yüzyılın sonlarından sonra Haçlılar gelmişler, bir vahşet koparmışlar. Papa 2. Urban'ın yapmış olduğu çağrıyla toplanmışlar. Kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarmak ve asıl olarak da Doğu'nun efsanevi hazinelerine, zenginliğine ulaşmak üzere 100 binin üzerinde insan Avrupa'nın 4 bin yanından toplanarak Filistin'e yola çıkmıştı. Ve orada bulunan 5 hafta süren kuşatmanın ardından şehir düşünce kente girdiklerinde eşine, benzinlerine az rastlanan, bugün yaptıkları gibi, her zaman yaptıkları gibi kafirin İslam dışı olan, kalbinde imanın emaresini taşımayan toplumların, milletlerin, insanların yaptığını yapmışlar ve eşine az rastlanır bir vahşet gerçekleştirmişler. Şehirdeki tüm Müslümanları ve Yahudileri kırıştan geçirmişlerdi. Hatta bir tarihçinin ifadesiyle buldukları tüm Arapları ve Türkleri öldürüyorlardı. Erkek, kadın hepsini katletmişlerdi. Çocuk, kadın, yaşlı, ihtiyar, kim varsa öldürmüşlerdi. Bunları eski tarih kitaplarında bu yaptıkları katliamları övünerek anlattıklarında şahit olduğunuzda gerçekten de buradaki gafletin, o hani Kur'an'ın ifadesiyle karanlıktan aydınlığa çıkmanın ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayabiliyorsunuz. Haçlı ordusu 2 gün içerisinde yaklaşık 40 bin Müslümanı üstte anlatılan, yani üst üste cesetleri atılarak şehit etmişlerdi hepsini vahşice. Filistin, Hazreti Ömer'den bu yana süren barışı, huzuru, korkunç katliamlarla sona ermişti. Barbar Haçlı ordusu Kudüs'ü kendisine başkent yapmıştı ve sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin krallığı kurmuştu. Ancak Filistin'e vahşet getiren Haçlıların ömrü uzun olmadı, olmayacaktı. Çünkü zulüm, ne demişlerdir her zaman, zulüm payidar olmaz, zulüm asla uzun sürmez. Daha eskiden sürmediği gibi, o zaman da sürmediği gibi, bugün de sürmeyeceği gibi. Orta Doğu'daki tüm Müslüman emirliklerini birleştiren Selahaddin Eyyubi, Allah kendisinden razı olsun, 1187'de Hittin Savaşı'nda tüm Haçlı ordusunu bozguna uğratmıştı Allah'ın izniyle. Savaşın ardından Haçlı ordusunun iki kumandanını Selahaddin Eyyubi'nin huzuruna çıkardılar. Selahaddin Eyyubi daha önce Müslümanlara karşı uyguladığı korkunç vahşetlerle ünlenmiş komutanı idam ettirmiş, ancak aynı suçları işlemiş olan diğerini serbest bırakmıştı. Filistin toprakları bir kez daha adaletin ne olduğunu görmüşlerdi. Selahaddin Eyyubi girdiği zaman Kudüs'e kesinlikle ve kesinlikle hiçbir kimseye, kendilerine kılıç çeken, kendilerine ok atan, kendilerinin karşısında duran kişiler haricinde, teslim olanlar dahil hiç kimseye kesinlikle bir zulüm, bir haksızlık, bir cinayet söz konusu olmadan, yine rehberleri Hazreti Ömer gibi, onun da rehberi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı gibi gönülleri fethederek girmişlerdi Kudüs'e. 2 Ekim 1187'de Selahaddin Eyyubi ve o mübarek iman eden insanlardan oluşan ordusu Kudüs'e fatihler olarak girmişlerdi. Gelecekteki 800 yıl boyunca şehir bir Müslüman kent olacaktı. Selahaddin Eyyubi katliam yapmamak üzere önceden Hristiyanlara verdiği sözü tutmuş ve şehri yüksek İslami prensiplere göre almıştı. Kur'an'da emredilmiş olduğu gibi şiddetten kaçınmıştı. 1099 yılındaki katliamların öcünü almaya kalkmadı. Tek bir Hristiyan öldürmedi. Hiçbir yağma yapılmadı. Esirleri serbest bırakmak için istenen fidyeler ise son derece düşük tutulmuştu. Kur'an'da emredildiği gibi esirlerin çoğunu da hiçbir fidye almadan serbest bırakmıştı. Bahsettiğimiz gibi Selahaddin Eyyubi de merhametli davranmış ve kendi öz komutanlarından, öz liderlerinden bile toplulukları şefkatli kavramıştı. Kudüs'ten sonra Filistin'in diğer şehirlerinin de Haçlıların vahşeti ve Müslümanların adaleti sürdü. İngiliz tarihinde büyük bir kahraman gibi tanıtılan Kral Richard, 1191 yılında Agra Kalesi'nde aralarında pek çok kadın ve çocuğun da yer aldığı 3000 Müslümanı katletmişti, şehit etmişti. Müslümanlar bu vahşetlere şahit olmalarına rağmen hiçbir zaman aynı yöntemlere başvurmadılar. Maide suresinde buyurulduğu gibi, bir topluluğa olan kininiz sakın sizi haddi aşmaya sürüklemesin hükmü uyarınca hiçbir zaman masum sivillere karşı şiddet uygulamadılar. Mağlup ettikleri Haçlı ordusuna karşı gereksiz şiddet kullanmadılar. Haçlıların vahşeti ve ardından gelen Müslüman adaleti, tarihi bir gerçeği yine ortaya göstermişti. Filistin'de farklı inançlara bir arada yaşama şansı veren adil bir yönetim, ancak İslam'ın prensiplerine göre kurulan bir yönetim olabilirdi. Bu gerçek, Selahaddin Eyyubi'den sonraki 700 yıl boyunca, özellikle de Osmanlı döneminde ispatlanmaya devam etmişti. 1514 yılında Cennet Mekan Yavuz Sultan Selim'in Kudüs'ü ve civarını fethiyle birlikte Filistin'de yaklaşık 400 yıl sürecek Osmanlı yönetimi başlamıştı. Bu dönem Osmanlı'nın diğer eyaletlerinde olduğu gibi Filistin'de de barışı, istikrarı ve farklı inançların bir arada yaşamasını bugünün tabiriyle demokrasiyi sağlayacaktı. Osmanlı İmparatorluğu millet sistemi adı verilen bir düzenle yönetiliyordu. Ve bu sistemin en temel özelliği farklı inançlara sahip olan insanlara kendi inançlarının ve hatta hukuklarının gerektirdiği şekilde yaşama imkanı tanımasıydı. Kur'an'da ehli kitap olarak tanımlanan Hristiyanlar, Yahudiler Osmanlı topraklarında bu hoşgörü ve güvenliği buluyorlardı. Çünkü Osmanlı'nın temelinde İslam medeniyeti modeli söz konusuydu. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'de yerleştirmiş olduğu, sistemleştirmiş olduğu, uygulamış olduğu ve mirasen halifelerine bırakmış olduğu İslam devleti sistemini, İslam devleti prensibini, projesini uyguluyordu. Ve bununla beraber İslam devletin olmasına karşın tebaasını, halkını zorla İslamlaştırmak gibi bir amacı da hiçbir zaman Osmanlı sahip olmamıştı. Aksine devletin içerisinde gayrimüslimlere de güvenlik ve huzur sağlamayı, onlara da adaletli ve İslam idaresinden razı olacakları şekilde yönetilmeyi hedeflediği için herkes memnun oluyordu. Oysa aynı dönemlerde dünya üzerindeki diğer büyük devletler çok daha katı, baskıcı, müsamahsız, hoşgörüsüz, zorba bir yönetim anlayışına sahipti. İspanya Krallığı İber Yarımadası'nda Müslümanların ve Yahudilerin varlığına tahammül edememiş ve her iki topluma karşı büyük vahşet uygulamıştı. Diğer pek çok Avrupa ülkesinde Yahudilere sadece Yahudi oldukları için yapılan baskılar da hepinizin malumudur. Hatta kimi Yahudiler zaman zaman toplu katliamlara hedef alıyorlardı. Hristiyanlar birbirlerine karşı bile tahammül edemiyorlardı. Katolikler, Protestanları, onlar Ortodoksları hep birbirleriyle savaşlar sürüyorlardı. 16. ve 17. yüzyıl boyunca Avrupa hep bu şekilde kan gölüne çevrilmişti. 30 yıl savaşları temelde, Avrupa'daki bu 30 yıl savaşları temelde Katolik, Protestan mezhebindeki Hristiyanların çatışmasının bir sonucuydu. Bu savaş sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye dönmüştü. Sadece Almanya'da 15 milyonluk nüfusun 3'te 1'i yok olmuştu. Yine aynı şekilde 700 küsür sene İspanya'da, daha doğrusu bugün deyimiyle İspanya'da, o zaman da Endülüs İslam İmparatorluğu'nda, İslam devletini kafirler tarafından kuşatılıp Haçlı seferleriyle katliamlar uğramasından sonucu bir tane bile Müslüman kalmamış. Düşünebiliyor musunuz? O zamanki padişah Kanuni Sultan Süleyman olarak hatırlıyorum. Kendisine gelen şikayetleri, yani oradaki Endülüs'teki Müslümanların Osmanlı padişahına yazdıkları mektuplar vardı. Hatta bunu da çeşitli yayın evlerinden okuyabilirsiniz ki tavsiye ederim. Endülüs'ten Osmanlı'ya diye bir kitapçıkta toplanmıştır. Orada işte Osmanlı padişahına lütfen geliniz, İşte buradaki bize yapılan bu zulmü görünüz, bizi zorla dinimizden çeviriyorlar filan diye aktarıyorlar. Ve Osmanlı'da bir elçiler gönderiyor tabii ki Endülüs'e. Elçiler de bakıyorlar, söylüyorlar işte siz buradakileri zorla Müslümanlıktan çeviriyorlar mısınız, zorla Hristiyan yapıyor musunuz? Ama biliyorsunuz İslam'daki Müslümanlar, bütün Müslümanlar en çok münafıklardan çekmiştir. Elçilerin önüne münafıklar getiriliyor. Hayır, biz kendi isteğimize geçtik diyorlar. Bunun üzerine elçiler orada hiddetlenerek soruyorlar. Siz geçebilirsiniz. 10 kişi geçebilir. Filanca şehir geçebilir. 1000 kişi geçebilir. Bütün halk komple mi geçti diye sorunca orada soğuk bir ortam sebep oluyor. Yani bunun gibi zorlu, cebren yapılan bir işlem hiçbir zaman olmamıştır. Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin, Osmanlı padişahlarının ve daha nice Müslüman hükümdarın, bugün Batılılar tarafından da kabul ve takdir edilen bir hoşgörü, merhamet, adalet ve medeniyet sergilemelerinin kaynağı Allah'ın Kur'an'daki emirlerine olan sadakatleriydi. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hayatlarına olan bağlılıklarıydı. Şimdi ibadetlerinden bile peygamberimizi çıkarmaya çalışan, işte hadislere gerek var mı diyen gafil zihniyetin sözlerini çürüten bu kuralları tüm hayatlarında sünnetin uygulanması gerçeğiyle dünyada da cennet hayatını yaşanabileceğinin yegane ispatıydı. İslami yönetim anlayışının temelini oluşturan bu emirlerin ifadeleri o kadar genişti ki bunlara da tabii ki ancak objektif olarak Kur'an ayetlerine ve ayetlerin yegane tefsiri olan Peygamberimizin uygulamalarına bakan bir insan algılayıp anlayabilir. Bir devleti İslam merkezli hayat projesinin kendi merkezlerine geçiren bir devleti İslamileştiren, daha doğrusu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine projesine yönlendirecek birkaç ayeti yine ben isterseniz huzurlarınıza sizlere arz etmiş olayım. Misal Nisa suresi 58. ayete bakalım. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline, yani görevleri sahiplerine, ehli olana teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah her şeyi işitendir ve unutmayın her şeyi görendir. Yine Nisa suresi 135. ayete bakalım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp heva ve heveslerinize, tutkularınıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Yine Mümtehine suresi 8. ayetten bir örnek verelim. Allah sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah adalet yapanları sever buyuruyor. Yine bir örnekte Hücurat suresi 9. ayetten paylaşalım. Müminlerden iki topluluk çarpışacak olursa aralarını bulup düzeltin. Şayet biri diğerine tecavüzde bulunacak olursa artık tecavüzde bulunanla Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer sonunda Allah'ın emrini kabul edip dönerse bu durumda adaletle aralarını bulun ve her konuda adil davranın. Şüphesiz Allah adil olanları sever buyuruyor. Buradaki kurallar gerçekten de insanların çoğu için geçerli. Çünkü bu çoğunluk ahlakını kendi üzerindeki toplumsal yaptırımlara göre belirliyor. Bir başka deyişle toplumun kınamamasından veya cezalandırmamasından korktuğu için ahlaksızlıklardan veya suçlardan geri durur. İktidar ise onlara güç sağlar ve toplumun yaptırımını azaltır. Bunun sonucunda da dejenere olur. Yani ahlaktan kolayca taviz verir hale gelirler. Sisteme ayak uydurmak için. Eğer ellerinde mutlak bir güç varsa, yani bir ülkenin hakimi olurlarsa, kibirlerini tatmin etmek için her yolu deneyebilirler. Bu dejenerasyon kuralını geçerli olarak kabul etmeyen tek insan modeli, Allah'a samimi olarak iman eden, Allah'tan korkup sakınan ve onun rızası için dine sarılan insanlardır. Allah'ın ahlakları topluma bağlı olmadığı için en mutlak iktidar dahi onları etkilemez. Haç suresi 41. ayette onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir iktidar sahibi kılarsak dosdoğru namazını kılar, zekatı verirler. iyiliği emreder, yönlendirir, kötülükten sakındırıp yasaklarlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Allah-u Teala Kur'an'da bu ideal hükümdar modeline, mesela şimdiki Siyonist İsrail'in biz Davud'u takip ediyoruz diye ortaya atmış oldukları Davud Aleyhisselam'ı örnek sunalım. Onun kendisinden hüküm sormaya gelen insanlar arasında hükmederken dahi bir yandan büyük bir teslimiyet ve boyun eğicilik içinde Allah'a dua edip yalvarmasını Saat Suresi 24. ayette misal görebiliyoruz. İslam tarihinin adaletli, müşfik, mütevazi ve olgun hükümdarlarla dolu olması Allah'ın Müslümanlara Kur'an'da öğrettiği bu ahlaktan kaynaklanıyor. Müslüman bir yönetici Allah'a karşı sorumluluğunu hissettiği için kendisine verilen hiçbir imkan ve iktidar onu dejenere etmez, şımartmaz, kibirlendirip zalimleştirmez, yoldan istikametten saptırmaz, hakikatten çevirtirmez, karanlığa ışık dedirtmez, ışığa karanlık dedirtmez. Mevlana'nın sözü vardır ya, güneş üflemekle sönmez. Çok affedersiniz, deniz köpeğin salyasıyla kirlenmez. Bu bilinçle hareket eder. Elbette İslam tarihinde de İslam ahlakından uzaklaşarak dejenere olmuş yöneticiler olmuştur. Ama bunlar hem sayısı hem de etkisi sınırlı olan insanlardır. Sonuçta son 2000 yıldır dünyaya adaletli, hoşgörülü bir yönetim tarzı sunan inanç sistemi İslam'dır. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar ve bugüne kadar süren tüm huzurlu, adaletli devlet ve millet sistemine baktığımız zaman hepsinin altında İslam'ı görüyoruz. Vahiy ile desteklenmiş peygamberlerin hayatlarına tabi olmayı görüyoruz. Bugüne kadar pek çok farklı inanç, kültür ve düşüncenin etkisini yaşamış Filistin toprakları, İslam'ın adil ve hoşgörülü yönetiminin adeta bir sergi alanı olmuş. Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin ve Osmanlı padişahlarının yönetimi gayrimüslimleri dahi razı ve mutlu edecek şekilde olmuş. Filistin ve Kudüs'teki bu adil yönetim 20. yüzyıla kadar devam etmiş. Ancak bölgenin 1917 Müslüman hakimiyetinden çıkmasından sonra karmaşa, savaş, terör, katliam başlamış. Osmanlı dönemi Orta Doğu topraklarına huzur, bolluk, refah getirmiş. Tüm inançtan insanların merkezi konumundaki Kudüs, özellikle işte Hristiyan ve Yahudilerin de yönelmesi açısından tarih boyunca en uzun istikrarlı dönemini Osmanlılar zamanında yaşamış. Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, içinde bulunan tüm mezheplerle birlikte kendi inançları doğrultusunda diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirme fırsatı bulmuşlar. Kendi örf ve adetlerini yaşamışlar. Bunun nedeni de Osmanlı'nın ele geçirdiği bölgelere dirlik, düzenlik, nizam, adalet, barış, refah, hoşgörü, huzur, saadet getirmiş olmaları ve bunu da yerine getirirken bunu ilahi bir sorumluluk saymaları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendilerine vekaleten, lafeten bırakmış oldukları bir görev kendilerine addetmiş olmaları. Orta Doğu'nun tekrardan insancıl olabilmesi için evrensel insan değerleri, yani aslında o İslam'ın değerleridir de işte tüm dünya buna klasik olarak evrensel insancıl ifadesi verirler. Olabilmesi için Yahudilerin Siyonist ideolojiyi terk etmeleri ve sadece Yahudilere ait bir Filistin ya da sadece Yahudilere ait bir dünya hevesinden, hevasından, rüyasından, rüya bile denilmez de vazgeçip toplumlarla beraber yaşama arzusunu kabul etmeleri gerekir. Bunu da çevrede bulunan, Filistin'de mevcut bulunan bütün komşu ülkelerinde desteklemeleri gerekir. Osmanlı millet sisteminin yeniden hayata geçirilmesini getirmek gerekir bir örnek proje olarak. Bu yeniden kurulacak olan sistemde refahı, huzuru, barış ortamını yeniden yakalamak mümkün olacaktır. Çünkü yeniden bahsettiğimiz gibi İslamsız insan, ortam, toplum, millet şer kaynağıdır ve şerrin, bataklığın merkezidir. Ve bataklık maalesef sadece kendini kirletmez, çevrede kokular yağar, çevrede kirletir. İşte bugün zamanımızda görmekte olduğumuz gibi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı götürdüğü her yerde, İslam'ın getirildiği her yerde, vahyin berraklığıyla temizlenen her toprağı gördüğümüzde bunları müşahede etmiyor muyuz? Bu örnek modeli takip edenler de götürdükleri her yere bu şekilde rahmet götürürler. Peygamberimiz Medine'ye teşrif etmeden önce Medine'de ne vardı? Kan davası vardı. Kardeşler birbirlerini vuruyorlardı. Hırsızlık vardı. Haksızlık vardı. Zulüm vardı. Cinayet vardı. Yalancılık vardı. Hıyanet vardı. Vefasızlık vardı. Delalet vardı. Gaflet vardı. Hıyanet vardı. Anne baba evladına, evlat anne babasına güvenmiyordu. Böyle bir düzensizlik, böyle bir sosyal facia söz konusuydu. Ama ilim, rahmet ve aşk medeniyeti mübarek din İslam'ın Medine'ye gelmesiyle Medine, daha doğrusu Yesrib, Medine olmuştu, medeniyeti bulmuştu ve münevver olmuştu böylece. Medine, İslam ile medeniyeti erince nurlanmıştı, nurlu şehir olmuştu. Aynı sonradan Mekke'nin olduğu gibi, sonradan Kudüs'ün olduğu gibi. Kulum bittim dediği yerde Allah'ın yettim kulum buyurduğunu ifade ettiğimiz noktada olduğu gibi, inşallah Rabbim tevekkülümüze merhamet ederek bu mücadeleden de muvaffakiyet ihsan edecektir. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor Ayet-i Kerime'de? Daralmayın, bunalmayın. Eğer inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Biz de inanıyoruz ve tevekkül gösteriyoruz. Çünkü tevekkül İslami mücadelenin ve Allah'a olan imanın temel unsuru. Güzeller güzeli, merhamet edenlerin en merhametlisi Rabbimiz, sahibimiz, Allah'ımız. Birçok ayette müminlerin yalnızca Allah'a dayanması, ona tevekkül etmesi gerektiğini buyuruyor. İslami mücadelenin içinde bulunduğu şartlar her ne şart ve durumda olursa olsun, imkan ya da imkansızlıklar ne vaziyette olursa olsun, eğer müminler halis bir kalple, yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların, bilinenin ve bilinmeyenin, görünenin ve görünmeyenin, her şeyin ama her şeyin yaratıcısı, haliki ve sahibi Allah'a tevekkül etmiyorsa, o mücadelenin sağlıklı bir sonuca ulaşması mümkün değildir. Zira tevekkül eden bir kalbin mükafatı, iç huzura kavuşmak ve Allah'ın yardımına mahsur olmaktır, kavuşabilmektir. Mücadelenin zafere ulaşması ise ancak ve ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır, Allah iledir. Başarı ve muvaffakiyet ondandır. Hüküm ona aittir. Yusuf Aleyhisselam'ın dediği gibi vallahu galibun ala emrihi. Allah emrinde galip olandır. Bir mücadelenin sonunu, seyrini, akıbetini belirleyen sayısız dünyevi etkenler mevcut. İnsanoğlu ise bu etkenlerin hepsini toptan kuşatmaktan aciz. Gücü yetmez, sınırlı. Aslına bakılırsa insan bu etkenlerin bir tanesini bile zaman ve mekan açısından tamamen kendi kontrolü altına alamıyor ve alamaz da. Çünkü insan kendini bile bu anlamda kuşatamamaktadır. Hükmü altına alamamaktadır. Sınırlıdır. Korkmaması gerektiğini bildiği halde korkabilir. Üzülmemesi gerektiğini bildiği halde üzülebilir. Zihnine söz geçirebilse kalbine de söz geçirebilir. Ama bazen zihnine de söz geçiremez. Zihnine söz geçirse kalbine söz geçiremez. Kalbine söz geçirse zihnine söz geçiremez. İnsanın içiyle ilgili bu acziyeti, mücadelenin gidişatını, akıbetini etkileyen önemli bir unsur ve bu zafiyetin tek ilacı tevekkül. Allah kişinin kalbiyle kendi arasındadır. Ey iman edenler! Hayat verecek şeyler size, hayat verecek şeylere davet edildiğiniz, çağrıldığınız zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzuruna toplanacaksınız buyuruluyor ya ayette. Yüreklere genişlik veren Allah'tır. O zamanın süper gücü Firavun'a giderken Musa aleyhisselam ne diyordu? Rabbi şerahli sadri, Rabbim yüreğime genişlik ver. Sıkıntı veren de odur çünkü. İnsan kendini güvende hissetmediği zaman korku, tedirginlik, telaş, sıkıntı, ümitsizliğe kapılır. Kendini güvende hissetmesi ise kendine yönelen ve yönelebilecek olan tehlikeleri hem kontrol altında tutmasına hem de savuşturabilecek imkanları elinde bulundurmasına bağlıdır. Bu da belli bir ölçüde gerçekleştirilebilirse de genel itibarla imkan dahilinde değildir. İnsan sadece görebildiği veya akledebildiği tehlikelere karşı önlem alabilir. Ve tehlikeler çoğu zaman arkadan, yani görmez yerimizden, yani tahmin etmediğimiz, ummadığımız yerden bizi bulur. Örneğin tefrika tehlikesine karşılık Rabbimiz müminlerin, Ensar'ın, Evs ve Hazrec'in kalplerini birleştirdiğini ve bunu yapabilmek için yeryüzünün bütün imkanlarının bile yetersiz olduğunu bildiriyor ayet-i kerimede. Ne buyuruyor? Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de, onların kalplerini birleştirdi. Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, Peygamberimize buyuruyor Rabbim, yine onların gönüllerini birleştiremezsin. Fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü o mutlak galiptir ve hakiki hikmet sahibidir. Her yaptığı işte mutlaka bir hikmet var. Diğer taraftan bizim önümüze gelen bir olay, bir nesne, bir olgu sayısız sebeplerin birbirini takip etmesi sonucu karşımıza çıkar. Ve bizi etkileyen her olayın, her durumun subjektif, objektif olmak üzere iki yönü var. Yani bizden kaynaklanan ve bizim dışımızda kaynaklanan. Bizden kaynaklanan yönün sebeplerini bizim oluşturabilmemize ve kontrol edebilmemize rağmen bizim dışımızda kaynaklanan yönün sebeplerini oluşturmak ve kontrol altında tutmak elimizde değildir. Tarlamıza ektiğimiz ekinden verimli bir ürün elde edebilmemiz için bizim yapabileceğimiz iyi bir tohum seçmek, zamanında ve düzenli olarak sulamak, gübrelemek vesaire gibi işlerdir ki bunlar da yine genellikle bizim dışımızda olur. Seçerken işte aldığımızı doğru zannederiz, olmayabilir, şöyle olur, böyle olur, tarla iyi tutmayan bir tarlaya çevrilebilir gibi. Ancak yine de yağmurun yağması, rüzgarın esmesi, güneşin doğması gibi etkenler bizim kontrolümüz altında değildir. Ancak ektiğimiz ürünün verimini etkilemektedir. Buradaki örnek hayatımızın bütün süreçlerini, sosyal, siyasal, toplumsal olarak hepsi böyle. Her olayın bir bizim etki edebildiğimiz yönü, bir de etkimiz dışında kalan yönü var. Ayet-i Kerime'de ne buyuruyor? Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, elbette Allah'tır derler. De ki, öyleyse bana söyler misiniz? Allah bana bir zarar vermek istese, Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, onun verdiği zararı giderebilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, bir fayda, bir güzellik dilese, onlar onun bu rahmetini önleyebilirler mi? De ki, Allah bana yeter. Tevekkül edenler ancak ona güvenip dayanırlar. Bu dünyada her şey, her olay sebep-sonuç ilişkisi içinde gerçekleşiyor ya. Allah'ın yardımının müminlerin üzerine ulaşmasının en temel sebeplerinden biri ve başı ise müminlerin ancak Allah'a dayanıp güvenmesi. İyyâke na'budu'yu söylerken tüm cüz'ileriyle ona kul olduklarını, her şeyleriyle ona yöneldiklerini, ona bağlılıklarını ifade etmelerinden, ona tevekkül etmesinden kaynaklanıyor. Eğer bir hareket sadece kendi imkanlarına güveniyor ve bu imkanları esas olarak hesaplıyorsa Allah'ın yardımından mahrum kalacaktır. Bu da bir hareketin gücünün kendi elindeki imkanlarla sınırlı olması anlamına gelir. Yani özetle tevekkül İslami mücadelede sonucu belirleyen en temel etkendir. İslami mücadele hangi güce ve imkana sahip olursa olsun, eğer tevekkülden yoksun bir rotaya sahipse, varacağı yer hüsran ve hizmet olacaktır. Tevekkül, gayba ilişkin kalbi bir amel. İşte tam bu da bu yüzden gaybi yardımın sebebini oluşturur. 5 kişi de olsa karşımızdaki 5000 kişilik orduya, Allah'ım biz sana tevekkül ettik. Sen dilersen ateşi gül bahçesi edersin. Seni seviyoruz Allah'ım. Sana aşığız. Sana tapmışız. Sen bize yetersin deyip karşılaştığınızda Bedir'de peygamberini melekleriyle destekleyenin yine aynı şekilde destekleyeceğini görmüş ve göreceğiz. Ve karşılayacağız ve karşılaşacağız. Çünkü biz bir bilinmezle karşı karşıyayız. Ve düşmanla bizim sahip olduğumuz koşullar bizden yana gözükmemektedir. Buna rağmen biz görünen şartlara değil de görünmeze umudumuzu bağlarsak bu da gaybi güçlere karşı yanlış bir amel olacak. Bedir ve Huneyn günleri bu duruma ilişkin birbirine zıt iki örnek. Bedir'de düşman güçlü, müminler güçsüzdü ve Allah'ın yardımıyla zafer müminlerin oldu. Huneyn'de ise müminler güçlü, düşman güçsüzdü ve koşulların müminlerin lehine olması zafere ulaşmak için yeterli olmadı. Hülasa, Allah'ın izniyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere bırakmış olduğu miras ile, hani işte Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamberimizin vefatın, daha doğrusu vefat kelimesini kullanmak istemiyorum, bedenen dünyalarını değiştirmesinin ardından hemen Medine pazarına çıkıp da ey eshab, ey ensar, ey muhacirin, toplanın Mescid-i Nebi'de Peygamberimizin mirası dağıtılıyor diye duyuru yaptığında nasıl ki bütün herkes toplanmıştı. Hani baktılar ki içeri bir girdiler, bir baktılar ki sahabelerin var içeride, bir kısmı Kur'an okuyor, bir kısmı ilim mütalaa ediyor. Kimisi okuyor, kimisi okutuyor, kimisi dinliyor, kimisi dinletiyor. Ebu Hureyre dediler ki Ebu Hureyre burada nerede miras, biz miras göremiyoruz. İşte dedi Ebu Hureyre, Allah Resulü'nün hakiki mirası budur. İşte Allah Resulü'nün mirası budur demişti. Biz de Peygamberimizin bu mirası, yani Kur'an'ı, sünneti, ilim, rahmet ve aşkın medeniyeti, İslam'ı üzerimize aldığımız takdirde bugün bu Filistin yaşanmayacak. Çeçenistan yaşanmayacak. Irak yaşanmayacak. Keşmir yaşanmayacak. Bugün ülkemize dahi yaşadığımız sorunlar yaşanmayacak. Çünkü her şey İslam'ın cennet bahçesini yaşayacak. Nahl suresindeki ayete burada gibi. İman edenler dünyada huzurlu, mutlu, rahat bir hayat yaşarlar. Cennet hayatı. Ahirette de sonsuz saadet hayatını yaşarlar. Buyuruyor. Rabbim bizlere bu bilinç ile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasını alarak mücadelemize sabır ve sebat ile devam ederek Yusuf Aleyhisselam'ın duasında buyurduğu gibi son nefeste de bu inanç ve mücadeleyi taşıyıp imanlı birer mümin olarak kendisine kavuşabilmeyi bizlere lütfeylesin. Pazartesi Hicri yılbaşı. Aslında bugün eğer Filistin'deki kardeşlerimizin yaşamış olduğu ağır imtihan söz konusu olmasa hicreti yine kendi uslubumuzla ele alacaktım. Ancak bugün farklı bir konuyla yaklaşmak istedik. Biz de radyomuz aracılığıyla yapılan bu zulmü kınamak, doğruya nasıl ulaşabileceğimizi kendi kabımızca, kendi gönül kasemizin altınca, kalbimizin, gönlümüzün dili döndüğünce paylaşmak ve inanıyorum ki buradan tüm dünyadan dinlenme söz konusu olduğu için birilerinin kulağına, gidilmesi gerekenlerin kulağına gideceği ümidiyle paylaştık. Rabbim hicreti nasip etsin. Modern dünya olarak ifade edilen milenyumlu yıllardaki gaflet asrından Allah Resulü'nün mirasına hicret edebilmeyi bizlere lütfetsin. Allah Resulü'nün mirası olan Kur'an'a, sünnetiye, ilme, rahmete hicret ederek zamanımızı, evimizi, yuvamızı, mahallemizi, kasabamızı, şehrimizi, ülkemizi, ırkımızı, milletimizi, ümmetimizi, tüm dünyayı, insanları, hayvanları, bütün canlıları kapsayacak şekilde cennet bahçesine çevirebilmeyi ihsan eylesin inşallah. Selam olsun nefs Mekke'sinden gönül Medine'sine. Günahların, gafletin, zulmün, cehaletin pençesinden ilmin, rahmetin, aşkın, nurun, hidayetin merkezi Medine'ye hicret edebilenlere selam olsun. Evet sevgili dostlar, ben kardeşiniz Adnan Şensoy. Dualarımızdasınız. Dualarımızda mutlaka hepimizin duasında bütün Müslüman kardeşlerimiz var ama özellikle Filistin'e ağırlık verelim. Kalbimizden gelecek bir duanın binleri yıkabileceğini de unutmayarak dualar edelim. Namazlarımızın arkasından dualarımızı edelim. Maddi, manevi ne kadar imkanımız varsa yardımlarımızı ulaştırmaya çalışalım. Bütün çalışmalarıma www.adnansansoy.com web sitemden ulaşabilirsiniz. Kitaplara, videolara, sohbetlerimize. info@adnansansoy.com e-mailimize de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz efendim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatuhu.